हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। इस तरह 2 शताब्दियां बीत गई। उसके बाद लियोनार्डो फिबोनाची का आगमन हुआ। वो इटली के शहर पीसा में रहते थे। अपने अफ्रीकी दौरे के दौरान उन्हें हिंदू अंकों की जानकारी हासिल की। 1202 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अरबी अंकों के साथ शून्य के चिन्ह का भी उपयोग किया। उन्होंने अंकगणित में शून्य का महत्वपूर्ण उपयोग भी दिखाया। तब यूरोप अंधेरे युग से उभर रहा था। वहाँ के लोग अब अधिक समृद्ध और पढ़े लिखे थे। इटली में विशेष तौर पर तमाम व्यापारी थे जिन्हें अपने धंधे के लिए बहुत सारा हिसाब किताब रखना पड़ता था। जब इटालवी व्यापारियों को अरबी अंकों की सहजता और सुविधा का पता चला तो उन्होंने रोमन अंकों का उपयोग चाक दिया और वे नई प्रणाली इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अरबी शब्द सिफर का उपयोग किया। उन्होंने सिफर को जबीरो बुलाया क्योंकि उसका उच्चारण ज़्यादा सरल था। जबीरो शब्द अब बदलकर जीरो हो गया है और यह शून्य के चिन्ह के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे आम शब्द है। इटली से अरबी अंक पूरे यूरोप में फैलने लगे। जिस समय कोलंबस ने अमेरिकी तट पर अपना डेरा डाला उस समय यूरोप के सभी देशों में अरबी अंक उपयोग में लाए जा रहे थे। आज भी हम कभी कभी रोमन अंक उपयोग में लाते हैं, पर तभी जब हम कुछ दिखाना चाहते हों और जब हम कोई अंकगणित नहीं कर रहे हों, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ इस नाम की दूसरी ब्रिटिश महारानी थी, इसलिए उन्हें एलिजाबेथ दो के नाम से संबोधित किया जाता था। पोप पॉल क्योंकि उसी नाम के 6वें पोप थे, इसलिए उन्हें पोप पॉल 6 बुलाया जाता था। आज ऐसा नहीं कि केवल यूरोप के देश की अरबी अंकों का उपयोग करते हों। पिछली शताब्दी में यह अंक सभी देशों में फैले हैं। दर्जनों अजीबोगरीब भाषाओं में अलग अलग चिन्हों में आपको वही पुराने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 मिलेंगे। और यह सिलसिला कब शुरू हुआ? किसी प्राचीन आदमी ने जानना चाहा कि उसके पास कितनी कुल्हाड़ियाँ हैं और फिर उसने मदद के लिए अपनी उंगलियों पर नज़र डाली। यहाँ तक हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला, ये पुस्तक समाप्त है।